Батьківщина – то мова. Мова – то батьківщина. Мовою забезпечується живий зв'язок часів. Від зачаття народу до нинішнього його буття. Наша мова породила як українську національну ідею, так і українську державницьку ідею. У цьому полягає її політична значимість. Українська мова, як і будь-яка інша, складається зі слів за своїм значенням великих, середніх і малих. Якщо використати військову термінологію, то це будуть полководці, офіцери та рядові вояки. Великому слову дається велике життя. Це слово працює полум'ям своїм, енергією своєю вічно. Мале слово – робочий інструмент, який має обмежений вплив. Але його місія дуже важлива – заповнити весь простір живої тканини суспільства творчою силою національного духу. Мова – життєстверджуючий національний інструмент, породжений великою сукупністю людей протягом віків. За весь час свого існування словниковий запас української мови збагатився більш як 600 тисяч слів. Це такий духовний скарб, який дорівнює вартості життя, вартості історії всього народу. Українська мова – це українська освіта. Якщо навчальний процес україномовний, є українська освіта, українська історія, українська наука. Немає української мови в навчальному процесі – не буде української освіти, української історії, української науки, українського патріотизму. Є українська мова в культурницьких закладах, є українська культура. Немає української мови у культурницьких закладах, нема української культури. Мова – творець пісні. Українських пісень налічується більш як 200 тисяч. І пісні ті являють собою витвори вищої, найвищої якості. Основний тягар щодо самовиживання і самоутвердження української нації ліг на плечі такої тендітної істоти, яка називається українською мовою. Вона виявилася не тільки квітково-ніжною, але й крицево, сталево міцною. Тому наша мова стала символом незнищенності, символом вічності українського духу. Українська мова живе не лише в Україні, а у всіх світах. По всій території Російської Федерації, у США, Канаді, Бразилії, Аргентині, Австралії, Англії, навіть у Японії живе. А також у всіх державах, утворених на розвалинах СРСР. Сучасна українська держава, українська нація несуть відповідальність за стан нашої мови на материнській території, а також у країнах поселення українців. Завдання полягає як у філологічному розвитку, так і в закріпленні та розширенні сфери застосування української мови. Зміцнювати мову означає зміцнювати Україну, зміцнювати себе, своє етнічне коріння в дітях, онуках, зміцнювати наше загальне майбутнє. Протягом віків українська мова довела свою життєздатність. Але вона конче потребує підтримки, плаче, благає про допомогу. Так, як імена наших великих лицарів українського духу вимагають нашої підтримки, І лише тоді ці імена будуть працювати на нас, на Україну.